Ja, lieve luisteraar. Ja, DJ 0% is gearriveerd. En dit heeft kunnen luisteren naar Hakki Takki. Momentje. Lekker. Ja, ik heb gewoon maar één oplader. En die oplader, weet je, van die kut USB-C kutkabel. Ik haat die kabel. Hij zit nooit goed. Maak gewoon een kabel en niet een kabel die gewoon altijd kut is. Ja. Nou, oké, dit is het commentaar van DJ Hakki Takki over de stand van de techniek. Vind ik echt helemaal kut. Maak gewoon een fatsoenlijke kabel die gewoon altijd. Maar wat was nou die muziek? Oh, kut. Ja, DJ muziek. Ik weet het niet. Ik heb het allemaal dingen op. Kut. Oh. Ja. Houd die voor jou? Ja, dit stopt ook mee. Nou.